Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 18:00, czas na najważniejsze informacje. Jolanta Pawlek i Artur Ewertowski. Nowy rozdział w polsko-amerykańskiej współpracy militarnej. Tak o umowie zwiększającej liczbę żołnierzy USA w naszym kraju, mówi prezydent Andrzej Duda. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna kampanię przed wyborami do parlamentu jesienią. Kluby PO, KO i Nowoczesnej chcą się łączyć. Zdjęcia do filmu o ostatnim rejsie polskiej łodzi podwodnej, która zaginęła na Morzu Północnym w 1940 roku, powstają pod Warszawą. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką są już przed Białym Domem. Po powitaniu z amerykańską parą prezydencką rozpoczną się spotkania. Najpierw prezydentów i ich żon, a potem dwustronne. Przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych podpiszą porozumienie dotyczące zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Jest to porozumienie, które mam nadzieję otworzy jak gdyby w jakimś sensie nowy rozdział w naszej współpracy militarnej, ale mam nadzieję także, że również i na innych polach, ponieważ tych porozumień podpisanych dzisiaj będzie kilka. Prezydent Andrzej Duda dodał, że współpraca militarna to nie jedyny temat na dzisiaj. Mamy jeszcze bardzo ważne kwestie gospodarcze, które chcemy rozwijać, bezpieczeństwa energetycznego dla Polski. Patrząc już w taką daleką przyszłość, dlatego że ponad 20-letnią, też w tym kierunku te rozmowy dzisiaj na pewno będą zmierzały. No to są oczywiście moje rozmowy z panem prezydentem Donaldem Trumpem, ale to są także rozmowy na kolejnych politycznych poziomach, już bardziej takich o charakterze rzeczywiście wykonawczym. Na 20:10 czasu polskiego zaplanowano konferencję prasową obu przywódców w Ogrodzie Różanym Białego Domu. A niespełna 3 godziny później w siedzibie amerykańskiego prezydenta przyjęcie na cześć polskiej pary prezydenckiej. Jest areszt dla byłego zomowca Romana S., który miał strzelać do górników z kopalni Wujek. Mężczyzna został zatrzymany w Chorwacji. Były funkcjonariusz pozostanie w areszcie do 6 lipca. O decyzji poinformował wiceprezes katowickiego Sądu Rejonowego Łukasz Ciszewski. Sąd Rejonowy utrzymał w mocy wobec podejrzanego stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i przedłużył jego okres do dnia 6 lipca bieżącego roku. Jednocześnie sąd podjął decyzję o odroczeniu sporządzenia pisemnego uzasadnienia na czas do 7 dni. Mężczyzna, zdaniem śledczych z IPN-u, miał strzelać do górników z kopalni Wujek. Na sali sądowej był obecny podejrzany. Katowicki IPN przedstawił mu zarzut dopuszczenia się zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości. W czasie pacyfikacji kopalni Wujek w 1981 roku zginęło 9 górników. Romanowi S. może grozić do 10 lat więzienia. Z Katowic mówił Łukasz Kałuża. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna kampanię przed wyborami do parlamentu jesienią. Dzisiaj znowu ruszamy w teren, znowu spotykamy się w gminach, w powiatach. Ruszają też europarlamentarzyści, to można powiedzieć. Europarlamentarzyści dostali zadanie, aby po prostu trafić do wszystkich powiatów, w których odnieśli zwycięstwa, żeby tam podziękować wyborcom, no ale również wziąć udział w tej kampanii, wesprzeć nas w kampanii parlamentarnej. Mówił poseł PiSu Marek Ast. Zarówno minione wybory do Europarlamentu, jak i te nadchodzące jesienią Komitet Wykonawczy Partii omawia przy Nowogrodzkiej. Zatwierdzono też nowych szefów struktur regionalnych. A szefem PiS w Katowicach został Jakub Chełstowski. W Chełmie Sławomir Zawiślak, w Łodzi Krzysztof Stasiak, w Rybniku Bolesław Piecha, a w Wałbrzychu Michał Dworczyk. A z kolei jutro po południu ma dojść do zjednoczenia klubów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej, o czym poinformował szef klubu Sławomir Neumann. A podczas wspólnych obrad wiceprzewodniczącą klubu ma zostać wybrana liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Wcześniej, bo jeszcze dziś wieczorem ma się odbyć posiedzenie klubu Nowoczesnej, na której mają zapaść ostateczne decyzje dotyczące przejścia posłów tej partii do klubu PO-KO. A zdecydowana większość posłów Nowoczesnej chce zjednoczenia. Ich zdaniem integracja pomoże pokonać PiS w wyborach jesienią. Do klubu PO-KO nie chce dołączyć dwóch posłów, Radosław Lubczyk i Marek Ruciński. Mają zostać posłami niezrzeszonymi. W serwisie Trójki jeszcze jeden temat. Zdjęcia do filmu o ostatnim rejsie polskiej łodzi podwodnej, która zaginęła na Morzu Północnym w 1940 roku, powstają pod Warszawą. Film Jacka Bławuta Orzeł, ostatni patrol, powstaje przy użyciu nowoczesnego sprzętu. A filmowcom na planie towarzyszył Przemysław Lis. Kamery! Akcja! Ciągnie nas do rufa, bierze wodę. Stary nie ratują. Ta historia jest warta opowiedzenia. Rafał Zawierucha, Klops, traktuje takie hasła jak miłość, jak determinacja walki, jak postrzegany wtedy i dzisiaj patriotyzm. To jest film też o człowieku, o tym, jak się zachowuje pod presją, jak się zachowuje w sytuacjach krytycznych, bez wyjścia. Halo, meldunki!

crush your bones, growing in his power. Sophisticated spells, still developing his incredible skills. But he's underhanded, his deepest thoughts will never be revealed. Fake smile still stays on his face, but he is here for a reason. Pani Iwona z Wielichowa i pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego. Do państwa trafi nasza płyta tygodnia Kasaj. Życzymy miłego odbioru. 13 minut po 18:00, dzisiaj w audycji 3 po 3, jak codziennie o tej porze, panowie Mariusz Cieślik, no to pan Mariusz Cieślik zawsze, a dzisiaj wyjątkowo jeszcze dodatkowo pan Robert Górski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy taki odcinek filmowy, wie pan, Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci, no różne takie historie, które nie mają się prawa zdarzyć, ale się jednak zdarzają. Wspaniale, idealny dzień ten, żeby ten upał trochę zależał, to może takie historie. Mrożące krew w żyłach. 3 po 3. Ale zaczniemy od takiej, co nie mrozi jeszcze krwi w żyłach, bo nie wiem, czy pan słyszał o takiej historii. Mnie to trochę jednak zastanawia. Wydawałoby się, że mandat posła jest źródłem, nie wiem, celem pożądania rozmaitych lokalnych polityków, działaczy, różnych osób. No tak. Ale niekoniecznie. Mandat nie jest zazwyczaj pożądany, ale mandat posła jak najbardziej. Jak to niekoniecznie, bo? Bo dzisiaj odbyło się ślubowanie nowych posłów. Oni weszli w miejsca, które opuścili politycy, osoby wybrane do Parlamentu Europejskiego, no bo nie można być posłem i tu, i tu. 16 osób złożyło ślubowanie, natomiast są wciąż 2 wakaty. To dlaczego? A to dlatego, że jeden wakat, jest szczegółowo historia znana, po Elżbiecie Kruk, która została z Lublina, z listy Prawa i Sprawiedliwości, wybrana do Parlamentu Europejskiego. 3 osoby kolejno odmówiły przyjęcia mandatu. A to czemu? Bo? No mają inne ciekawsze zajęcie. Lepsze zajęcie niż bycie posłem? Tak, ciekawe, prawda? Kto to odmówił? Zdzisław Spotkański, słynny niegdyś minister kultury, Marek Wojciechowski, to jest kolejna osoba, Grzegorz Muszyński, 3 osoby i teraz jest 4 w kolejce, no i on się zastanawia. I druga jeszcze to taka... To oznacza, przepraszam, że to PiS jest naprawdę partią władzy i każdy, kto do niego należy, tak człowiek jest dobrze ustawiony. Ale może to jest kwestia nie tego stanowiska, tego konkretnego miejsca. Znaczy ten fotel jest już tak zapaskudzony, nie wiem czym. Nie mówię, że Mnie się zdaje, że może coś do rzeczy ma to, że zostały obniżone uposażenia posłów w trakcie tej kadencji. I teraz, bo to jest jeszcze... Wyobrażam sobie, że fotel po pani Pawłowicz jest zapaskudzony na przykład sałatką. To możliwe, prawda? Bo widzieliśmy ją. Może, chociaż wydaje mi się, że to jest przesadne. Ja jakąś sympatię do pani poseł żywię. Wbrew temu, co mówi. Niektórzy na jej temat mówią. Ale jest jeszcze... I teraz ciekawe, bo tu powiedzmy partia rządząca, ale nie ma też chętnych na mandat po Andrzeju Halickim z Platformy. To już jest... To może mają teorię o partii władzy w takim razie, ale umacnia te hipotezy o tym, że coś z tym samym krzesłem czy fotelem jest nie czy tak. Też raczej może coś w ogóle z, właśnie z mandatem posła, no, że nie jest to już tak atrakcyjny mandat, że już właściwie może i mandaty o straży miejskiej są też nieatrakcyjne, ale i mandat posła też nie. Od dawna się słyszy, że poseł w obecnym parlamencie służy tylko do głosowania, jest właściwie człowiekiem, który wykonuje polecenia góry, więc być może dla niektórych ludzi stało się to niezbyt atrakcyjną posadą. Bo ja wiem, ale zawsze człowiek się ociera o wielką władzę. Jak dojdzie do mnie, to ja to przyjmę, od razu mówię. A teraz historia z cyklu Śmieszno i Straszno. Jest taki słynny dowcip. Nie będę go powtarzał, ale też rosyjski. O tygrysie. O tygrysie. Ale nie to jest akurat z niedźwiedziem historia. I teraz niech pan sobie wyobraź, niech sobie państwo wyobrażą, to znaczy, jak patrzę na tę ofiarę, czyli pana Nikołaja Irgita, lat 29 z południowej Syberii, to trochę mi go żal, ale jednocześnie no, sama jego historia jest nieodparcie śmieszna, ponieważ ów mężczyzna wybrał się z kolegami do tajgi na polowanie na rogi. W sensie zbierali poroża, żeby na tym trochę zarobić. Wiadomo, na Syberii... A pieniądze przepić pewnie, no bo to w końcu Rosja, Syberia. To ja nie będę tutaj w tej kwestii... A to łatwo się domyśleć. To tak, nie co? Będę w tej kwestii miał tutaj takiej dokładnej opinii, ale otóż pan Nikołaj spotkał na swojej drodze niedźwiedzia syberyjskiego. O, to pech, bo niedźwiedź nie ma rogów. Nie ma rogów, tak. Ale ma inne organy, na przykład pazury i szczęki. I pan Nikołaj postanowił go wystraszyć, zaczął krzyczeć, ale... Myślałem, że postanowił zebrać też. Skoro nie ma rogów, to zbierze zęby niedźwiedzia, ale że to, nie, to że trudniej, futro, tak. Trudniej no niestety gołymi rękami trudno niedźwiedzia jest pokonać. Chyba, że Władimir Putin, on by niedźwiedziowi dał na rękę radę. Co już pewnie nieraz robił, bo my wiemy, bo że on... Strzeliłby go w głowę amforą w ostatniej chwili wydobytą z potoku. Na przykład, albo nie wiem. No, ja uważam, że Władimir Putin na rękę niedźwiedziowi by dał radę, ale i pan Nikołaj dał radę, niech pan sobie wyobrazi. Mianowicie ten się na niego niedźwiedź rzucił, poszarpał, a pan bo Nikołaj... Bo ten krzyczał na niego, tak? Tak, krzyczał. No nie spodobało się to niedźwiedziowi. Czyli, szanowni państwo, jak spotykamy niedźwiedzia, nie krzyczymy. Ale jak was napadnie, to już można. To wtedy można, tak. Wtedy to nawet należy. I teraz rzucił się na niego ten niedźwiedź, zaczął go tam drapać, szarpać i w tym momencie pan Nikołaj co zrobił? Odgryzł niedźwiedziowi kawałek języka. Jak to jest możliwe? Znaczy, no właśnie, to jest możliwe, ciekawe. Bo człowiek też ma zęby, ale w jaki sposób dobrać się język niedźwiedziowi do języka? Wydaje się, że chodziło o to, że niedźwiedź próbował go ugryźć, a ten go ugryzł pierwszy. Albo próbował go pocałować, może to jakiś niedźwiedź taki, no... Który chodzi na parady równości. Spragniony kontaktu albo z kimkolwiek. Albo niedźwiedzica. Albo wyczuł, że po prostu ten Rosjanin ma wewnątrz alkohol i chciał tam trochę polizać tego. No to wracając do mojej poprzedniej koncepcji, po co Rosjanie rogi i pieniądze. W każdym razie puenta tej historii jest bardzo pozytywna. Otóż pan Nikołaj został poszarpany, ale w sumie jakoś tam mu się szczególnie nic nie stało. Troszkę go tam poszyli. I co dostanie w nagrodę za ten bohaterski czyn? Jak pan sądzi? No, nie Oscara, nie Oscara jak Leonardo DiCaprio. Pielęgniarkę go pocałuje, już nie ryzykując niczym. Nie, otóż proszę pana, zamiast Oscara dostanie mandat za nielegalne zbieranie poroży. No był Leonardo DiCaprio, to teraz obiecany Leonardo da Vinci. Da Vinci? Co on znowu wyciął? Numer no jakiś? Właśnie ciekawe, umarł 500 lat temu. No więc właśnie, dlatego dziwię się, co on tu może nabroić. No właśnie nic nie nabroił, ale jak pan wie, od dawna, co wiemy z książki Dana Browna na przykład, ale też w ogóle z różnych rozmaitych koncepcji dziwacznych i dzieł kultury, różni ludzie próbują odczytać, jak to powiedzieć, znaki które zostawione. Znaki. Nawet nie wiem, czy pan pamięta, był taki film Juliusza Machulskiego, Vinci. A znaki. Nie, to był też taki film, ale nie jego. Tak jest, Vinci. I tam było o tym, jak próbowali ukraść, nawet chyba im się udało w końcu, nie wiem, jest, bo to bardzo skomplikowana fabuła była, tą damę z Gronostajem z Muzeum Narodowego w Krakowie. To jednak Gronostaj. Gronostaj. Dobrze. Gronostaj znajomy na pewno pana Nikołaja z Syberii. I teraz tak, otóż pani Sabrina Sforza Galicja. Piękne nazwisko. Sabrina, Sforza. Wspaniała w swoim czasie piosenkarka. A to ta sama? Znana z atrybutów niekoniecznie, powiedziałbym, głosowych. Hmm. A pani Sforza, no to wiadomo. No, wiadomo. I teraz wielka rodzina włoska. Otóż odczytała zaszyfrowane informacje zawarte w dziele Ostatnia Wieczerza. No i nie mam dla pana dobrych wiadomości. Coś o mnie było? O panu nic nie było, ale było o przyszłości naszego świata, ludzkości. Przesady, pan... też jednak jestem elementem tego wszystkiego. Ale pan może nie dożyje, ja też nie dożyję, natomiast niestety jakieś nasze prawnuki dożyją. Ja nie dożyję i dalej to będzie zła wiadomość? No. Tak, uwaga. 21 marca 4006 roku przewidywany jest wielki potop, który zniszczy istniejący świat. Uwaga, ciekawa rzecz, zakończy się 1 listopada ten potop, także oni jakby święto zmarłych będą przy okazji obchodzić, katolickie. Nie wiem, czy jeszcze wtedy będą katolicy i będzie święto zmarłych, ale już się pan boi. No nie, ciekawi mnie, w którym który element obrazu jest odpowiedzialny za tę wiadomość i w jaki sposób ona została zaszyfrowana. Luneta. Element sklepienia kolebkowego, znajdującego się nad oknem w środkowej części malowidła, powiedział tę straszną informację pani Sabrinie Sforzy Galicji. To rzeczywiście nie jest dobra wiadomość, ale też nie jest najgorsze, bo nasze życie, życie naszych dzieci upłynie dosyć w bezpiecznych warunkach. Natomiast ja słyszałem, że w Kanadzie była powódź i tam zatonęła rekonstrukcja Arki Noego. No to jest rzeczywiście zła wiadomość, bo ja myślałem, z filmu więc, Spielberga myślałem, że jednak ocalała. Więc jest trochę czasu, żeby się przygotować, tak? No naprawdę porządną arkę zbudować. Także budujmy arkę przed potopem, jak mówił poeta. Nie patrzmy na obrazy, bo nie wiadomo, co tam się jeszcze ukrywa, prawda? 3 po 3. Bardzo dziękujemy za tę wizytę panu. Ja dziękuję, to wspaniale tutaj być. I... Ale to niech pan teraz powie, jaki pan wymyślił dla nas hasło reklamowe dla naszego radia. Chcę powiedzieć, że wspaniale tu być, bo tu jest klimatyzacja, to raz, a dwa, wymyśliłem hasło dla trójki z trójką chłodniej. I myślę o czymś na upały takim... to jest hasło, tak, bo jak tak, będzie zimno, to będzie z trójką cieplej. Tak, tak, właśnie fajnie by było, gdyby w naszych odbiornikach, na radioodbiornikach zamontować coś takiego, że słuchając trójki człowiek może jednocześnie się albo schłodzić, albo się trochę będziemy odgrzeć. Nad tym pracować. Bardzo dziękujemy. Pola błagam, obudź się, sen o potędze skończył się, w swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Piker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny, chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wierzę w ciebie. wiem, że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Potrafi porwać to nagranie. Nie wiem, czy państwo też tak mają. 18.26, audycja Zapraszamy do Trójki w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. O, teraz już nie ma żadnych wątpliwości. Od początku roku utonęło już ponad 80 osób. Tylko wczoraj według policyjnych statystyk w polskich wodach zginęło 8 osób. Główną przyczyną utonięć jest alkohol. Dzisiaj ruszyła ogólnopolska akcja Pływam bez promili, o której opowiada Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska, koordynatorka akcji. Dzisiaj rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii Pływam bez promili. Kampanii, która jest poświęcona kwestiom bezpieczeństwa nad wodą, z dużym naciskiem na to, aby nie łączyć wody i alkoholu oraz innych środków odurzających. Dlaczego ludzie toną? To jest banalne, ale też i proste, no bo nie potrafią pływać. Jakub Friedenberger z grupy ratowniczej Lifeguard Gdynia. W wielu przypadkach to jest, Bojka, SP, dam dziecku, dam synowi, dam córce, ale nie ja. Tutaj jak jeszcze dołożymy alkohol, który taką fałszywą odwagę nam daje, na drugi brzeg jeziora płyniemy w tej chwili. A potem się okazuje, że jednak źle oceniłem ten dystans, nie mam siły, daleko jest w jedną i w drugą stronę, sił coraz mniej, a woda to jest w ogóle bardzo zimna, bo to nie jest tak jak w basenie, no i ten proces tonięcia się rozpoczyna. Jednak alkohol idzie do głowy, jest gorąco najczęściej wtedy też, prawda, bo mamy lato. Żeglarka Joanna Pajkowska. To wszystko razem się po prostu źle kończy. To jest całkowity brak rozsądku, całkowita głupota tak naprawdę. Ja mogę być w stronę żeglarstwa bardziej niż innych tutaj sportów wodnych. Jest generalnie sportem towarzyskim, zajęciem towarzyskim. No w towarzystwie wiadomo, również jest alkohol, ale żeby to zrobić właśnie po pływaniu, po kąpielach, a nie bo te statystyki są przerażające i trzeba to zmniejszyć, bo to szkoda tych ludzi przecież. Od początku czerwca utonęło już ponad 30 osób, ale mamy dopiero 12 dzień miesiąca, więc jest to naprawdę sporo. Podkomisarz Kinga Czerwińska z Komisariatu Rzecznego w Warszawie. I ja mam nadzieję, że jak tylko ruszą kąpieliska strzeżone, będą ratownicy, większość osób będzie przebywać na takich akwenach z ratownikami i będzie o wiele bezpieczniej. Ruszamy w Polskę z kampanią, z edukacją, z promocją bezpieczeństwa nad wodą, szczególnie, że za niespełna tydzień kończymy rok szkolny i dzieci będą razem z rodzicami wyjeżdżały na wakacje. Zawsze jak pojawia się fala, pojawiają się też prądy w wodzie. Sześciokrotna mistrzyni Polski w surfingu Karolina Wolińska. Trzeba mieć świadomość, w jaki sposób działają te prądy. Zasada jest bardzo prosta. Zawsze, gdzie jest jakaś przeszkoda w wodzie, tam tworzy się prąd. U nas jest bardzo dużo plaż, gdzie są paliki i właśnie wzdłuż tych palików tworzą się prądy wyciągające, czyli jeśli tam wchodzimy do wody, to musimy mieć świadomość, że ta woda będzie nas wyciągała w morze. Jakby w połowie drogi między palikami jest strefa przyboju, czyli zawsze jak tam będziemy wchodzić, to woda będzie dopychała nas do plaży i to jest miejsce dla jakby kąpiących się, a dla osób, które chcą surfować, miejsce przy palikach służy do wychodzenia na line-up i ustawiania się później już na fale. To, co jest najważniejsze, żebyśmy zabrali ze sobą zdrowy rozsądek i znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa. Kampania społeczna Pływam bez promili to najdłużej i najbardziej aktywnie prowadzona w Polsce akcja w zakresie profilaktyki i edukacji osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Z uczestnikami akcji rozmawiał Łukasz Matusik. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca niezwykły album. Piotr Baron, Wodecki Jazz. Popularne kompozycje Zbigniewa Wodeckiego, wszechstronne i ponadczasowe, tym razem w wersji jazzowej. Czołówka polskich jazzmenów i goście. Sebastian Karpiel-Bułecka, Paweł Królikowski i raper Tomasz Thompson-Lach. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zachęcam do wysłuchania mojej nowej płyty Wodecki Jazz. Piotr Baron. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła i to minutę temu. Artur Ewertowski. Cudownie jest Państwa spotkać ponownie. Tak prezydenta Andrzeja Dudę i jego małżonkę przywitał w pierwszych słowach amerykański prezydent Donald Trump. Jak dodał, świętujemy fakt, że Polska będzie kupować samoloty F-35. Teraz obaj politycy udali się na rozmowy. Przywódcy podpiszą dzisiaj porozumienie dotyczące zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Klub Nowoczesnej podjął uchwałę w sprawie połączenia z klubem Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska. To informacja sprzed kilku minut. Nie wiadomo jeszcze, ilu posłów przejdzie. Wcześniej mówiło się, że do klubu PO KO nie chce dołączyć dwóch posłów, Radosław Lubczyk i Marek Ruciński. Mają zostać posłami niezrzeszonymi. Kolejna tragedia nad wodą. W Nysie Łużyckiej w Gubinie w Lubuskiem utonął 18-latek. Od początku roku utonęło już ponad 80 osób. Policja apeluje, żeby nad wodą być ostrożnym, a przede wszystkim, żeby do wody nie wchodzić po alkoholu. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem możliwe opady dużego gradu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie początkowo lokalnie duże, z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu lub burzami. To będzie ciepła noc od 18 do 21 stopni, nieco chłodniej tylko na południowym wschodzie i północnym zachodzie, tam od 15 do 18. Trójka. Program Trzeci. Zbliża się 18.33 w studiu Arkadiusz Jakiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Piwowarczyk-Atys, specjalistka od marketingu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. W tym momencie pracująca akurat dla firmy IKEA, ale o IKEA nie chciałbym za dużo mówić ze zrozumiałych względów. Natomiast chciałbym porozmawiać o nowoczesnym marketingu. Na ile on dzisiaj jest ważny w sytuacji, kiedy my, konsumenci, możemy sami jakby wyszukiwać sobie produkty różnego rodzaju w internecie i tak dalej. Po co ten marketing? Marketing w tej sytuacji jest potrzebny po to, że kiedy pan zaczyna szukać oferty, żebyśmy my akurat wtedy byli dostępni z naszym produktem i z naszą komunikacją, z naszą ceną, z naszą propozycją, akurat w przypadku IKEA aranżacji wnętrza, z tym, w jaki sposób może pan umeblować swoje wnętrze, swój pokój. Ale też myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby powiedzieć, że marketing coraz częściej, i to nie tylko w tej branży, ale w każdej innej, stara się być o krok do przodu i właśnie rozpoznać, kiedy pan albo ktoś inny może być zainteresowany danym produktem czy daną usługą. A na ile on jest uczciwy? Marketing uczciwy jest moim zdaniem w takim znaczeniu jak szykowanie się trochę na pierwszą randkę. Czy jesteśmy uczciwi, kiedy się, albo nieuczciwi, kiedy się szykujemy? Wiadomo, że się trochę stroimy, przygotowujemy, chcemy wyglądać trochę lepiej. I o tym jest marketing. Natomiast dla mnie marketing funkcjonuje w całości tego, w jaki sposób operuje dana firma. I to nie jest tylko uczciwości w działaniach marketingowych, ale to jest również związane z uczciwością w ogóle w działaniach firmy. wiemy, jak się traktuje klientów, jak się traktuje ich reklamacje, jak się traktuje pracowników danej firmy, jak się traktuje środowisko, w którym się działa, naszą planetę, jak się traktuje społeczność lokalną, w której jest na przykład miejsce, gdzie jest sklep. Także dla mnie marketing nie jest wyjątkiem, tylko to całość działań firmy powinna być uczciwa. Duże firmy wchodzą w tak zwany e-commerce. Również jak można kupić kuchnię, nie wiem, sypialnię, cokolwiek w internecie? Powoli tego typu usługi też są dostępne. Będziemy mieć wkrótce, na razie można zaplanować kuchnię przez telefon. Wkrótce będzie ją można zaplanować również przez internet, co jest niesamowite, ponieważ cały proces planowania kuchni jest bardzo długi, skomplikowany, po to, żeby jak najlepiej poznać potrzeby kupującego, to w jakiej rodzinie żyje, w jaki sposób będzie tej kuchni używał, jakie ma pomieszczenie, czy są jakieś wyjątkowe skosy, jakoś specjalnie są rury zainstalowane, idą gdzieś kable, więc cały ten proces jest bardzo długi i zadajemy w jego trakcie bardzo wiele pytań. Wkrótce będzie można to zrobić przez internet i przez internet będzie można również kupić kuchnię, która średnio składa się z kilku tysięcy małych elementów i paczek, więc to też pokazuje, jak bardzo złożony jest ten proces i dlaczego nie jest takie proste, jak kupienie poduszki. No, ja tego nie rozumiem, jak można kupić przez internet buty. No, lubię je zawsze przymierzyć, ale okazuje się, że ten sposób sprzedaży też jest rozwijany bardzo szeroko. Tak. Myślę, że każda firma, która szuka sposobu na dotarcie, wygodne dotarcie do klientów, bo to też chodzi o to, żeby klientom ułatwić kontakt z produktami, jest zainteresowana handlem przez internet. To jest bardzo szybko rosnący kanał sprzedaży. 10% rocznie. Połowa internautów kupuje już przez internet. Także każda firma chce ten kanał rozwijać. W przypadku IKEA jest to bardzo skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie, ponieważ produktów jest bardzo dużo i trzeba zadbać o to, żeby one wszystkie były dostępne, łącznie z tymi kuchniami, o których pan mówi. A na ile w dzisiejszej sytuacji gospodarczej my musimy zabiegać o klienta? Może klient sam przychodzi, nie musimy zabiegać o niego. Myślę, że trzeba zabiegać jeszcze bardziej. Tak? Ponieważ konkurencja na rynku jest coraz większa. W przypadku branży, w której pracuję, ona też jest bardzo zróżnicowana, bo można wydać pieniądze na wakacje albo na wyposażenie wnętrza. Jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza, można wydać pieniądze na telewizor albo na sofę. Można kupić poduszkę w hipermarkecie, można pojechać do IKEA, więc jest coraz więcej konkurentów na rynku i dlatego trzeba coraz lepiej odpowiadać na te potrzeby i człowieka zainteresować. Myślę, że też ważne jest to, żeby to nie była taka nachalna reklama, wyskakiwanie z szafy z komunikatem, tylko właśnie próba zaciekawienia i jakiegoś innego spojrzenia na ten sam temat. Jednak przemyca pani tą nazwę IKEA, więc o tą IKEA zapytam. Ostatni raz już. W sensie takim ekologicznym, bo pamiętam, że swego czasu, kiedy byłem w IKEA, tam jest mnóstwo produktów z plastiku. Jest mnóstwo produktów z plastiku, to prawda, i my się tego nie wstydzimy, ponieważ nasz plastik w dużej części pochodzi z źródeł przetworzonych wtórnie. I ambicją IKEA w ogóle jest stworzyć gospodarkę obiegu zamkniętego, to znaczy sprzedawać tylko rzeczy z plastiku przetworzonego wtórnie. Wycofujemy. No, ale to zawsze plastik. To prawda, natomiast to jest ten plastik, który już teraz jest, że tak powiem, obecny na planecie. Wycofujemy słomki, nie będzie już ich w sprzedaży, wycofujemy też plastikowe naczynia z naszych restauracji, wszystkich. Zresztą w restauracji w Bistro, w Blue City już są takie biodegradowalne talerzyki, można przyjść i spróbować je zjeść nawet. Także faktycznie to jest nasz sposób nadbania o planetę, taki z punktu widzenia wewnętrznego, natomiast też nasi klienci bardzo łatwo, kupując produkty różne, mogą dbać o ekologiczne rozwiązania. Można kupić zamiast zwykłego kranu, kran z perlatorem, który specjalnie napowietrza wodę, tak żeby zużywać jej trochę mniej. Można kupować wegańskie jedzenie. Wprowadziliśmy niedawno wegańskie... Tak, słyszałem o hamburgerach wegańskich. Hot doga. Hot doga. Tak, które są super sukcesem i już teraz 15% to są wegańskie hot dogi, które też są bardziej przyjazne dla planety. Znalazłem kiedyś taką ciekawą informację o tym, że wbrew pozorom, no dobrze, no to już skończymy tą IKEA, a szwedzka firma, ale tam nie ma szwedzkich mebli, tylko są polskie. To prawda. Produkowane przez Polaków. Tak, IKEA jest jednym z trzech najważniejszych dostawców mebli dla Polska jest jednym z trzech najważniejszych dostawców mebli dla IKEA. I to jest bardzo ciekawa historia, bo ona zaczęła się w ogóle w latach 60., kiedy IKEA na szwedzkim rynku zaczęła bardzo szybko rosnąć i szwedzcy konkurenci zaczęli się niepokoić tym faktem i próbowali doprowadzić do tego, żeby Ingvar Kamprad, czyli założyciel IKEA, wycofał się ze szwedzkiego rynku z produkcją. I wtedy on przyjechał do Polski, do fabryki krzeseł w Radomsku, gdzie zrobił swoje gigantyczne zamówienie i związki IKEA z Polską są już przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Jesteśmy jednym z największych producentów. Katarzyna Piwowarczyk-Atys, specjalistka od marketingu, była naszym gościem. Oraz jurorka w jubileuszowym 20. konkursie. A właśnie, bo o tym musimy jeszcze wspomnieć. Ach, no właśnie. Czyli to jeszcze jedno zdanie na ten temat. Mam w tym roku niesamowitą przyjemność być jurorką w 20. konkursie EFI i myślę, że EFI dla... Ale to wyjaśnijmy słuchaczom, co to znaczy EFI. Tak, to jest taki konkurs dla osób, które działają w branży reklamowej, marketingowej. To jest dla mnie tak jak przebiegnięcie maratonu w Nowym Jorku. Można być biegaczem i robić różne małe biegi, krótsze, dłuższe, ale dopiero kiedy się dostanie medal z najważniejszego maratonu, to człowiek jest zadowolony. Tak samo jest z nagrodą w EFI. Także liczymy w tym roku na wiele. To jeszcze raz. Katarzyna Piwowarczyk-Atys, specjalistka od marketingu, była naszym gościem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Zaproszenia mam dla Państwa. Najbliższa sobota, godzina 19, studio przy Myśliwieckiej, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert występ kabaretu Kwiatkowski i Bank. Jeśli Państwo mają ochotę, w najbliższą sobotę o 19, proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Reportaż